श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज माँ कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2056 3 फरवरी 2000 साय लगभग 4 बजे एरो राम पराकृत नगद बंधन परम ब्रह्मराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदाय कृष्ण गीता नमः वसुदेव सुतम देव कंस चामूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम श्री विभूषित करीताम्बराजरूषुंदर कृष्णात्मे हरि ओम नमो सुपरमात्मनेमो अभी एक प्रश्न आए हैं, उन प्रश्नों में कुछ मार्मिक बात आई है क्या? केवल सामान्यतः ही बातें आप ही बताइए। जैसे गुरु करे, लोग आते हैं, हम कहते हैं गुरु बनाओ गुरु बनाओ। अब गुरु बनावे तो क्या करे? सच्चा ज्ञान उन्हीं से ही मिलता है। पूजा पाठ बिना गुरु के व्यर्थ, ऐसी ऐसी बातें कहते हैं, हम क्या करे? साधारण अभी गुरु बनाने की बात एक पुस्तक लिखी है, वो पुस्तक हिंदी में लिखी हुई है, उसकी आपकी भाषा में करो, वो भाषा प्रसार करो, अनुवाद करके छापो। गुरु के विषय में बहुत सी बातें हमें आ गई है, उसे सिवाय पूछो तो और बताएंगे। कोई कहता है मैं बुनकर का काम करता हूँ, मेरा भी कल्याण हो सकता है क्या? क्या काम है? बुनकर है कि दर्जी वगैरह कपड़ा बनाने वाले, हमारा कल्याण हो सकता है? कल्याण हो सकता है कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, केवल मजदूरी करके पेट तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। परमात्मा के प्राप्ति के लिए पढ़ाई की जरूरत नहीं है। पढ़ाई हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई जरूरत नहीं है। अपना निष्काम भाव और भगवान प्रेम हो, भगवान अच्छे लगे, भगवान अपने मान लें, अपने भगवान मेरे हैं, ये मालूम नहीं होता है। संसार तो मेरा मालूम होता है, रुपये मेरे मालूम होते हैं, भगवान मेरा नहीं दिखता। तो आप वो भगवान अपने मालूम दे, और हमारे लिए है भगवान, भगवान की प्रसन्नता के लिए कपड़ा बनता हूँ, तो भगवान जरूर जरूर प्राप्त हो जाएगी। भगवान का मैं हूँ, भगवान के लिए काम करता हूँ, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, राजी हो जाएंगे। जैसे आप माँ का मानते हो तो आप खेलते हो तो माँ राजी हो जाती है, भोजन करते हो राजी हो जाती है, आपको मानता अपना। ऐसे भगवान आपको अपना बच्चा मान रहे, आप अपने परम पिता, परम पिता मानो, अपना मानने से राजी होंगे, अपना मानने से प्राप्ति होगी। भगवान मेरे हैं, संसार मेरा नहीं है। देखो जो मिलती है वो चीज विस्मृत जाती है, वो अपनी नहीं होती। अपनी है तो अपने मिली हुई, अपने में रहेगी सदा तो अपने, और मिलेगी विष्णु की, विष्णु की, विष्णु की, अपने तो ही हुए। आप इतने आ गए विष्णु के, आ गए विष्णु के, तो अपना नहीं हुए। ऐसे आपके साथ मिलता है दूसरे साथ, वो अपना नहीं होता। अपना वो है जो सदा साथ में, सदा सदा, तो भगवान सदा साथ में रहते हैं। आप वैकुंठ में जाओ तो, नरकों में जाओ तो, मृत्यु लोग जाओ तो, कहीं जाओ तो, ईश्वर सर्वभूतानां हृदये सन्निवसति, हृदय में भगवान सदा सदा सदा मौजूद रहते हैं, वो हमारे हैं। भगवान को हमारे मानोगे कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। अब भगवान को अपना नहीं मानोगे तो उद्धार नहीं होगा। नारायण नारायण राम राम राम। जैसे 5 रुपया रोजा कमाते हो, 10 रुपया कमाते हो, वे घर देते हो तो नया कमाते वो तो केवल कर्म है, और कमा करके रख दिया उसका नाम है संचित कर्म। उस संचित पैसे जितना आपने 2 रुपया ले लिया खर्च करने के लिए, उसका नाम है प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म भोगा जाता है और संचित कर्म पड़ा जाता है और क्रियमान किया जाता है। किया जाता है कर्म वो जमा होता है, उस जमा में से जमा की गंध आती है। क्या क्या जमा है? जमा की गंध आती है। विशेष याद रहते हैं नया कर्म, और विशेष कर्म भीतर से याद आती, कभी कभी भीतर की कर्म याद आती है, वो होता है स्मृति। स्मृति होती है, ऐसे कर्म होते हैं। इस कर्म में शुभ कर्म किए जाए वो परमात्मा के अर्पण कर दिए जाए। ये परमात्मा के अर्पण है, अपने फल नहीं चाहते। फल की इच्छा आ सकती तो दो छोड़ दी जाए, और भगवान के अर्पण कर दिया जाए तो वो सब भजन हो जाता है। यद करो सी यद स्नाशी यद जो सिद्धास यद यद तपस्यसी तत्पुरुष मदर्पणम भगवान अर्पण कर दो। यदि यद करो सी जो कुछ करते हो, जो कुछ करते हो सब भगवान के लिए, सब भगवान के लिए करते हैं। शौच स्नान संध्या वंदन नमस्कार भोजन, ये जो कर्म किए जाए वो भगवान के अर्पण कर दिए जाए तो वो सबका सब भजन हो जाता है। भगवान का ही काम हो जाता है, वो सब भगवान का भजन हो जाता है। साधारण काम भी यद करो सी जो करते हैं, जो करे भगवान का अर्पण। धंधा करो भगवान अर्पण, व्यापार कर दो भगवान अर्पण, गाय भैंस भेड़ बकरी चराओ तो भगवान अर्पण, घर वालों का सबको काम करो तो भगवान के अर्पण। भगवान के अर्पण करो, भगवान के लिए करो। पंचामृत है, 5 अमृत है, याद रखो। एक मैं भगवान का हूँ और भगवान के दरबार में रहता हूँ और भगवान का काम करता हूँ और भगवान का प्रसाद पाता हूँ और भगवान के प्रसाद से ये भगवान के जन है, माता पिता स्त्री पुत्र इनका पालन करता हूँ, ये भगवान इनका पालन करता हूँ, ये 5 कर्म है। फिर कह देता हूँ सुनो, मैं भगवान का हूँ। भगवान कहते हैं मैं वायुषो जीव लोग जीव भूत सनातना, ये अनादिकाल से जीव मेरा ही आयुष है। जीव जितने मनुष्य जीव लोग हम भगवान के हैं, भगवान का ही काम कर, भगवान के हैं और भगवान के दरबार में रहते हैं। ये सब दरबार भगवान का है, अपना नहीं है। अपना तो मान लिया फिर छोड़ दिया, बेटों को गया बेटा छोड़ दिया, पोता को गया वही छोड़ दिया, भगवान बेटा को गया, अपनी चीज नहीं है ये। ये छूट जाती है, अपनी नहीं रहती। वो जो करता हूँ काम भगवान का काम करता हूँ, जो करता हूँ कभी भोजन करता हूँ वो भगवान का काम करता हूँ, कार्य करता हूँ भगवान का और भोजन करता हूँ भगवान का, और यज्ञ दान तप तीर्थ व्रत आदि जो शास्त्र काम करता हूँ वो भगवान का और भगवान का अर्पण। ऐसे खाता हूँ पीता हूँ सोता हूँ सब भगवान का अर्पण, सब भगवान का काम करता हूँ। जितना काम करता हूँ सब भगवान का काम, भगवान के दरबार में रहता हूँ, भगवान का काम करता हूँ, भगवान का ही प्रसाद पाता हूँ। प्रसाद है वो भी भगवान का है, वो परमात्मा का है, वो प्रसाद पाता हूँ। तो भगवान के दरबार में रहता हूँ इससे अभी पुण्य होगा, भगवान का हूँ इससे पुण्य होगा, भगवान का प्रसाद लेता हूँ इसमें पुण्य होगा, और भगवान की प्रसन्नता के लिए भोजन करता हूँ भोजन करता हूँ प्रसाद लेता हूँ यही पुण्य होगा, और भगवान के प्रसाद स्त्री पुत्र परिवार इनका पालन करता हूँ ये सब भगवान के जन है, भगवान इनको पालन करता हूँ। ये 5 अमृत है, ये 5 अमृत कहलाता है, इससे भगवत प्राप्ति होती है। फिर सुन लो, भगवान के दरबार में रहता हूँ, भगवान का हूँ, दो बात। तीसरी बात, भगवान का काम करता हूँ। चौथी बात, भगवान का प्रसाद पाता हूँ। पांचवी बात, भगवान के कमाया कहलाता हूँ, भगवान का है वो भगवान की सेवा में अर्पण करता हूँ। स्त्री है, पुत्र, परिवार का पालन करता हूँ, ये भगवान के है, ये पांच बात है। अध्याय हो गया ना, याद हो गए, पांच बात है, पांच बात है। मैं भगवान का हूँ एक, और भगवान के दरबार में रहता हूँ दो बात, भगवान का प्रसाद पाता हूँ तीन बात, और भगवान का काम करता हूँ चार बात, और भगवान के प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा, माता पिता आदि की सेवा करता हूँ, भगवान का पांच बात है। ये पंचामृत है, बहनों को भी चाहिए पंचामृत करो ना, पांच भगवान वाला भगवान के हूँ, और भगवान के दरबार रहता हूँ, और भगवान का प्रसाद पाता हूँ, और भगवान का काम करता हूँ, और भगवान के जनों की सेवा करता हूँ, रसोई बनाता हूँ भगवान के, झाड़ू देता हूँ भगवान के, बर्तन धोता हूँ भगवान के, सब भगवान का काम करता हूँ, सब भगवान का काम करता हूँ, शौच स्नान आदि करता हूँ भगवान के, कपड़े धोता हूँ भगवान के, झाड़ू देता हूँ भगवान के, रसोई बनाता हूँ भगवान के, सब भगवान के भोग लगाता हूँ, सब भगवान के लिए करता हूँ, तो परमात्मा में प्राप्ति जरूर होगी। मैं काम करता हूँ अपना, तो भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, केवल ये बदलो। पांच बातें नहीं, पांच बातें फिर कह देता हूँ, पांच बातें। मैं भगवान का हूँ, एक बात पक्की कर लो, मैं भगवान की हूँ, एक बात मैं भगवान की हूँ। दूसरी बात, भगवान के दरबार में रहता हूँ, घर में रहते हैं उनको पैसे मिलते हैं, लोग चूर रहने वाले यहाँ आ गए, इधर में घरों पर ब्राह्मण रहता है, उसको पैसा देते हैं और घर भेजते हैं, घर मिलता है मुफ्त में, इसलिए भगवान घर में रहता है, इस बात से भगवान मेरे हक रखता है, भगवान का हूँ इस बात से भगवान की बात पर हक रखता है, भगवान का प्रसाद पाता हूँ, प्रसाद का भी पूर्ण होता है, और भगवान के प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करता हूँ, ये पुत्र पुत्र आदि है, ये सब भगवान के हैं, ये सब भगवान के जनों की सेवा करता हूँ, भगवान का हूँ, भगवान के दरबार रहता हूँ, भगवान का प्रसाद पाता हूँ, भगवान का काम करता हूँ, भगवान के प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करता हूँ। ये पंचामृत है, कल्याण करने वाला, उद्धार करने वाला, सदैव ये क्रियमाण कर्म है, ये ऐसे क्रियमाण है जो संचित कर्म है, वो भी भगवान का, और संचित में से जो लेकर खर्च करता है वो भी भगवान का, दूसरे करते हैं, कपड़ा पहनते हैं, घर में काम करते हैं, घर में वस्तु खरीदते हैं, वो भगवान का, वो भगवान का है, और सब भगवान का अर्पण करो, सब भगवान का अर्पण, अपने आप भी भगवान का अर्पण, सब काम भगवान का अर्पण, घर भी सब भगवान का अर्पण, सब भगवान का है, हमारे भगवान, हमारे कौन, हमारे भगवान खुद, हमारे भगवान है, और सब चीजें भगवान की, ये याद रखो, भगवान की प्राप्ति चाहते हो तो मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे है, और चीज वस्तु सब भगवान की है, मेरी नहीं है, आप साथ में लाए नहीं, साथ में ले जाओगे नहीं, ये मर्जी मुद्दा बने सकते नहीं, ये भगवान ही सब चीज है, भगवान की चीजें भगवान के अर्पण करता हूँ, भगवान की सेवा में ले जाता हूँ, ऐसा भाव रखो आपको भगवान प्राप्ति होगी, साधारण काम करो आप, साथ खेती आदि काम करो, गाय भैंस भेड़ बकरी पालन करो, सब भगवान का काम होगा, ऐसे भगवान की प्राप्ति होगी। सुनो बातें बड़ी सरल बड़ी सीधी, और संसार का मैं नहीं हूँ, मैं भगवान का हूँ, बने माता हूँ सही, मैं भगवान की हूँ, भगवान की आज्ञा से शास्त्र की सेवा, पेड़ की सेवा, जनों की सेवा करती हूँ, भगवान का काम करती हूँ, सब काम भगवान के, ये पांच बातें हो जाए तो भगवान की प्राप्ति हो जाती है। फिर बताऊ मैं भगवान का हूँ, भगवान के दरबार में रहता हूँ, भगवान का काम करता हूँ, भगवान का प्रसाद पाता हूँ और भगवान के प्रसाद से भगवान की मतलब सेवा करता हूँ। इसमें शंका हो तो पूछो। ऐसा भगवान का काम करता हूँ, अगर ऐसा करना शुरू कर दो आप तो आपको भगवान प्राप्ति होगी। बड़ी सीधी सादी बात है। और ये लिखा हुआ एक पुस्तक में लिखा हुआ है, लाइव है कि नहीं, इसमें लिखा होगा कलर में बिता है, कलर से कुछ बात लिखी हुई। ये लिखो रोजी ना याद कर लो और बस मैं तो जीवन बनाया नहीं, सीधी बात है। बड़ा सुंदर है, भाषा में करते हैं, बढ़िया बात है। एक दो तीन चार पांच पांच बहुत बढ़िया है। तू खरीदो अपना ले लो एक इंच करना, बहुत बढ़िया चीज है। इनको बना लो, ऐसे ही करो काम, ऐसे ही करो। अपना उद्धार चाहते हो, अपने को भगवत प्राप्ति चाहते हो तो ये पांच काम करो। यहाँ की भाषा में लिखे है, यहाँ की भाषा में भगवान का चित्र है, भगवान का चित्र है। ये सब भगवान है, एक पांच बात करो। भगवत प्राप्ति चाहते हो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बड़ी सुंदर बात है, बड़ी सरल बात है। भगवान का हूँ, भगवान के दरबार में रहता हूँ, भगवान का काम करता हूँ, भगवान का प्रसाद पाता हूँ, भगवान के प्रसाद से भगवान की सेवा करता हूँ। कैसी बढ़िया बात, कैसी बात। याद रखो, ये पुस्तक ले लो, ये कलंदर ले लो, रोजाना इनको देख लेना। बहनों माता सभी भगवान का काम करते हैं, रोटी बनाते भगवान ही, बर्तन बनाता हूँ भगवान का काम, झाड़ू देता हूँ भगवान का काम, झाड़ू देकर फूस कर नाम दे वो भगवान का काम, वो भगवान का काम। तो भगवान का भजन हो गया, वो भजन हो जाएगा भगवान का। भगवान के लिए करो, भगवान अपना करो, सब काम भगवान है। सो स्नान आदि करना सब भगवान का काम, और दिन भर भगवान के नाम का जप करना, सुबह शाम दोपहर में जब कभी चलो तो भगवान का नाम, राम राम राम राम राम राम, हरे राम हरे राम राम राम, हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, ओम नाम राम राम राम राम राम राम राम राम। आपको जो आपको नाम प्यारा लगे वो नाम आप लेते रहो, वो नाम ये जपते रहो, भगवान को पुकारते रहो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी, मैं आपको भूलू नहीं, ऐसी याद करूँ आपकी याद आती रहे, आपको भूलू नहीं। हे नाथ, हे कृपा सिंह, भगवान से लेते रहो, सब भगवान का भजन हो जाएगा आपका। सभी सभी सत्संग में जाओ तो भगवान का भगवान कहता हूँ, यहाँ से घर पर जाओ तो भगवान को बजा रहा हूँ, जहाँ जाओ वहाँ भगवान को बजा रहे, आओ तो जाओ तो सब भगवान करो, भगवान प्रार्थना। ये छोटा सा है प्रार्थना, थोड़ी थोड़ी देर में कहते रहो, हे मेरे नाथ मैं आपको भूलू नहीं, हे मेरे नाथ मैं आपको भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं। इतना याद करते रहो, याद करते रहो, वे सुगमता से बहुत सुगमता से परमात्मा प्राप्त हो जाए आपको भूल हो रही है थोड़ी थोड़ी देर में कहते हो ये हे मेरे नाथ मैं आप भूल एक बार अगर पांच बरस हो ये हे नाथ गुरु नहीं हे नाथ गुरु नहीं आप गुरु नहीं आप याद रहे तो यंग यंग भाव पे स्मरण भाव हम तंते गले मतलब जिस जिस भाव का स्मरण करता हुआ मनुष्य जाता है उसी उसी भाव को प्राप्त होता है तो भगवान को याद करते जाए तो भगवान को प्राप्त होगा हरदम भगवान को याद करता है तो भगवान का उम्र भगवान दरबार रहता मैं पांच बातें याद करूं भगवान का हूँ भगवान के दरबार में रहता हूँ भगवान का प्रसाद पाता हूँ भगवान का काम करता हूँ अरे भगवान के प्रसाद से भगवान के दोनों की सेवा करता हूँ याद करो हरदम ये बात करते हो परमात्मा प्राप्ति बड़ी शुभ है बड़ी सरल है भूलो मत याद रखो क्यों भूलो मत भगवान प्राप्ति जाएगी और उत्साहपूर्वक काम करो और ऐसा समझो कि हमारा जन्म नया हो गया संसार में पहले जन्म था उससे हमें नया जन्म हो गया अब भगवत प्राप्ति के लिए ही मेरा जन्म हो गया अब भगवान के दरबार में हम हो गए हम भगवान के हम भर्ती हो गए अब भगवान का काम करेंगे भगवान के दरबार में रहेंगे इतना घर अपने घर में रहते थे अपने घर में नहीं रहेंगे हम भगवान के यहाँ रहेंगे। एक दिन मेरे को पूछा था कि हम काम करते हैं तो भगवान ही भूल जाते हैं तो काम छोड़ दो काम करो भगवान का ही काम करो और काम नहीं है अपना काम है ही नहीं भगवान का काम है भगवान भूलो नहीं। लड़की का ब्याह होता है उसमें जो चावल देते हो दूध देते हो दूध देते हो तो लड़की भूल जाते हो क्या लड़की का ब्याह है तो लड़की भूलते नहीं याद होता है हमारे कन्यादान करना है भाई हमें कन्यादान करना है इस बात आप भी आओ आप भी आओ सुंदर पधारो हमें कन्यादान करना है तो कन्या को भूलते नहीं हो कन्या सबको निमंत्रण देते हैं इस दिन सबको याद करो सबको निमंत्रण दो भगवान के लिए पधारो आप भगवान को याद करो सत्संग में जाओ तो भगवान याद करो सत्संग से उठ घर पर जाओ तो भगवान ही बंदाने घर में जाओ तो भगवान ही करो सत्संग में जाओ तो भगवान ही करो काम करने जाओ भगवान ही करो और जब जाओ जब भगवान को याद कर जाओ कोई भी मुसाफरी करनी हो तो पहले नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण पांच बार कह दो राम राम राम राम राम कह दो भगवान का नाम पांच बार ले लो जब कहीं जाओ तो हम लोगों की आदत है हम कभी आप देख लो मोटर बैठ मोटर चलती है तो नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण ऐसा नाम कह देते आप भी याद करो हमारे को देखा है नहीं जब हमारी मोटर चलती है तो मैं नाम सुना ही आपने ख्याल करो जब मोटर चलती है तो नारायण नारायण नारायण तीन चार बार भगवान का नाम आ ही जाता है ये भगवान की कृपा है हमारा उद्योग नहीं है हमारे उत्साह तो ही भगवान की कृपा है भगवान की कृपा अनुमान याद करो याद करो याद हे नाथ गुरु जी कोई काम करो नारायण नारायण याद करो फिर करो काम संसार काम में लगो तो भगवान नारायण नारायण आपका काम करता हूँ रसोई बनाओ तो भगवान भगवान के रसोई बना रहे भगवान से भूल रहे हो बलि वैष्णो देव करो बलि वैष्णो देव करना चाहिए गीता प्रेस में तत्व चिंता में लिखी हुई है तीन तत्व में है यज्ञ होता है विष्णुदेव परि विष्णुदेव विष्णुमात्र को बलि देते है उनको बलि दे करके पूजन करोगे तो घर में रसोई तैयार हो जावे जिन उधारियों को चाहिए वे नाम है वो पन्ना एक से पड़ा उससे पन्ना मिल जाएगा उस पन्ना में जोड़ से भी वे सफा के अनुसार से सदा आहुति देव और भगवान के अर्पण करो सब भगवान के अर्पण सब शुद्ध हो जाएगा भगवान का भोजन पवित्र हो जाएगा आपका शरीर पवित्र हो जाएगा आपका घर पवित्र हो जाएगा मान पवित्र हो जाएगा भगवान को याद करो, भगवान को याद करते ही भगवान की चीज आ जाएगी, भगवान की याद आ जाएगी, भगवान की स्मृति हो जाएगी। अरे स्मृति सर्व विपत्ति विमोक्षणम्, भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली, उसको नाश हो याद करो। हनुमान जी ने कहा कि महाराज सीता कह रही विपत्ति विशाला, मैंने ही गए बड़ी विपत्ति विशाल है। तो भगवान ने कहा रे मेरा नाम याद करता है उसकी विपत्ति होती। अरे नहीं नहीं नहीं महाराज, नाम हरदम रहती है सीता जी, हरदम राम राम राम राम राम राम राम राम, तो मेरा भजन करते विभूति का, भगवान का नाम लेने से याद करने महाराज से आप दुख संताप जल्द सब मिल जाती है, आनंद हो जाता है, मौज हो जाती है, आनंद हो जाता है। इस वास्ते भगवान को याद करो, भगवान को याद करो, भगवान का काम करो उत्साह से, बड़े उत्साह से काम करो, भगवान का काम मिल गया है। ठाकुर जी काम करते हैं, जैसे कोई घर पर मेहमान आवे तो मेहमान के लिए रसोई बनाते हैं, उत्साह होता मन में, हमारे मेहमान आ गए आज घर पर, संतों के लिए भोजन बनाते हैं, संतों को अर्पण करेंगे, ऐसे आनंद में अर्पण करो, कैसे काम हो जाए, बहुत काम हो जाए एकदम, ऐसे भगवान का काम करो, जो करो दिन भर में जो करो सबका सब भगवान का काम करते हैं, अपना काम नहीं भगवान का काम है। तो भगवान याद स्वतः रहेंगे, कन्यादान करना है तो विवाह कन्या करना याद रहेगा, ऐसे भगवान का काम करते हैं सब भगवान का काम। जीवे तो भगवान का काम, मरे तो भगवान का काम, मर कर जाएंगे भगवान का काम करेंगे, भगवान के धाम में जाएंगे, भगवान का संबंध हमारा है, हमारे भगवान है, भगवान के हम है, भगवान के काम करेंगे, मरे तो भगवान धाम में जाएंगे, क्यों भगवान का संबंध है हमारा, भगवान की अमृत है यहाँ पर, यहाँ भी भगवान का है, आगे भी भगवान का है, भगवान की भगवान रहते हैं तो भगवान की प्राप्ति होगी हमारे को, ऐसा काम करना ऐसे भगवान बताते हैं। यही सारी बात है। 38 मिनट आगे पंचामृत की जो 5 बातें हैं, इनको मन नहीं मानता हो तो क्या उपाय है? आप परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं, परमात्मा की प्राप्ति चाहते उनके लिए है और चाहते जो उनके लिए, वो माने कैसे उनको परमात्मा की प्राप्ति करनी ही नहीं है। आप नहीं चाहते तो कोई जरूरत को नहीं, आप भगवान को चाहते ही नहीं, भगवान को चाहते उनके लिए काम है। ये प्रश्न आया भगवान की प्राप्ति कैसे हो, ऐसे हो तो नहीं है, आप भगवान की प्राप्ति चाहते ही नहीं चाहते, ये आते ही नहीं, क्या भगवान की प्राप्ति चाहते हो बोलो? चाहते तो है, चाहते तो है, इसको याद करना, भगवान काम करें, भगवान प्राप्ति तब होगी, भगवान को याद कर लो, 5 बातें याद करो, 5 बातें बड़ी याद होंगी, परमात्मा प्राप्ति होगी उसे याद करो, अभी अभी भारी लगती है फिर याद ही याद कर लो, फिर बड़ी शुरू हो जाएगी, बड़ी शुरू सुना दो। भाई दोनों में बुराई तो मन में लगता है, अच्छा हम छोड़ते हैं, अच्छाई और बुराई इन दोनों में तो नहीं कर, मन अच्छाई की तरफ नहीं जाता है, बुराई की तरफ जाता है, क्या करना चाहिए? हे नाथ, हे नाथ, सुनिए सुनिए, बुरी बात आ जाती है, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी, मेरे मन में खराबी आ गई, हे नाथ, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान ने कह दो केवल, कहते बात हे नाथ, हे बुराई आ गई मेरे मन में, आई बुराई, मैं नहीं चाहता बुराई, आई मन में, हे नाथ बिठाओ, हे नाथ कृपा करो, अगर कहते के लिए भगवान को मानते हो नहीं, भगवान को मानते हो, कड़वल रखा डंबिंगला ध्यान के कर, हां मानता है जो काम अपने से न हो अपने से बड़ों से कहो, ये हमारे से काम होता नहीं है, भगवान से कहो। अगर कहते केलवे कलयुग में जो लौकिक काम करते हैं ना, होटल में जाना जाते हैं, वो आहार शुद्धि का नियम पालन करना करता है, इसमें क्या करना? दर्शन क्या है? आहार शुद्धि कलयुग के व्यस्त जीवन में मुश्किल लग रही है, बाथरूम में जाना पड़ता है और जगह भोजन करना अशुद्ध नहीं। आप विचार कर लो अशुद्ध नहीं, विचार करने के बाद ये बात पक्की हो सकती है। अपने परमात्मा की प्राप्ति करना है ऐसा विचार हो जाए ना, उस वास्ते शुद्धि है। एक परमात्मा की प्राप्ति का निश्चय शुद्ध भोजन शुद्ध आपस में कलह होता हो उस समय में बच्चों को क्या करना चाहिए? बच्चों को माँ का पक्ष लेना चाहिए, निःशुल्क रहना चाहिए, दो बात। या तो माता का पक्ष ले, माँ का पक्ष लेना। आजकल टीवी का सिनेमा का इनका इतना ज्यादा प्रभाव है, उससे हम लोग कैसे बचे? अपने नहीं करना, अपने नहीं देखना, अपने नहीं देखना है ऐसा पक्का विचार कर लो। देखना पत्नी के ऊपर जाना नहीं है भाई, अब हमने परमात्मा की प्राप्ति करना है। हम परमात्मा की प्राप्ति की तरफ चल रहे हैं, हम बच जा रहे हैं। उचित श्राद्ध कराने वाले पवित्र ब्राह्मण मिलते नहीं है, जानकार भी नहीं है, और हम लोगों को पितरों के लिए दान करना भी है। ऐसी स्थिति में ब्राह्मण नहीं मिले तो कैसे करना चाहिए? ब्राह्मण जैसा मिले वैसा ही दो, ब्राह्मण जैसा मिल जाए उत्तम से उत्तम। रोजाना संध्या करता हो, तीन वक्त नहीं तो दो वक्त संध्या करता हो, ऐसा ब्राह्मण दो। ब्राह्मणों से एक कहना है कि आप ब्राह्मण धर्म का पालन करो, तीन वक्त संध्या करो, नहीं तो दो वक्त कम सुबह शाम दो वक्त संध्या करो। पात्र करने से पवित्र होता है। सुबह कोई पाप हो जाए तो शाम को संध्या कर दो, रात में पाप हो जाए सुबह संध्या कर दो, पाप नष्ट हो जाए। ठीक नहीं हो तो एक टाइम का वो उपवास, एक समय उपवास, एक समय नहीं होता दोनों बनेगा, दोनों बात तो उपवास हो गया। ठीक पर ठीक हो सत्वगुण रजोगुण तमोगुण तीन तो सुना है, पर शुद्ध गुण क्या होता है? शुद्ध तो होता है तीन गुणातीत हो जाए, गुणातीत सत्वगुण से ऊंचा, रजोगुण को सत्वगुण तो मान सा रजोगुण से रजोगुण सत्वगुण से हुई निर्गुण से गुणातीत होने से। कल विजाति विवाह होने लग गए हैं, उसमें फिर जाति प्रथा वर्ण व्यवस्था कैसे रहती है? हाँ तो इस बात का वर्ण नहीं है। सुनिए आप देखो कलयुग में व्यक्ति वर्ण में रहेगा, समुदाय में नहीं रहेगा, वर्णों में रहेगा। जैसे आप विचार करते हो आप अपने शुभ रह सकते हो, सब सब जाति आपकी शुभ रहेगा, ये कठिन है। आया कलयुग में, कलयुग में व्यक्ति का धर्म रहेगा, जाति का धर्म नहीं रहेगा। तो कलयुग शुरू हुआ है, अभी तो संधि चल रही है, 30,000 वर्ष है बाकी, अभी कलयुग शुरू हो रहे हैं, अभी तो संधि है। जल्दी सतयुग त्रेता द्वापर द्वापर और कलयुग रही संधि चल रही, संधि कलयुग पूरा आया नहीं, अभी अब आवेगा। प्रारब्ध ऐसा है जिस कारण से हमारा तमोगुण बढ़ता है, अब उसका हम क्या करें? प्रारब्ध का फल होता है, प्रारब्ध काम कर नहीं पाता, प्रारब्ध काम नहीं कराता, प्रारब्ध का फल सुख दुख प्राप्त परिस्थिति करता है, परिस्थिति सुखदायी दुखदायी हो जाएगी। प्रारब्ध का काम काम कराने का नहीं, काम कराने सुख दुख की परिस्थिति पैदा कर देगा, सुख दुख पैदा करे। और शुद्ध सुखी भी हो सकते हो, दुखी भी हो सकते हो। दुखदायी परिस्थिति आ गई, बुखार आ गया, बुखार में राजी हो सकते हो कि मेरा पाप कर रहा है, पहले आंख धो रहा पाप कर रहा है। जैसे कर्जा देने में पैसा खर्च होता है, मैंने कर्जा देने में हमारे कहीं उतर जाता है, जिन उतरती है ध्यान देने में दुख नहीं होता हमारे। देखो भाई शास्त्र की बात में लाभ देखना हानि देखना इससे शास्त्र प्रभाव नहीं होता, शास्त्र में लिख दिया इस बात कर रहा है। हानि यह है कि आप हिंदू पड़ा रहेगा, संख्या नहीं रहेगी तो हिंदू पड़ा नहीं रहेगा। देखो एक तो आपकी सखा, एक आपकी धोती, एक आपकी लूंगी, लूंगी पहनना भी शुरू कर दिया, आज देखा है मैंने लूंगी पहनना शुरू कर दिया, तुम तो मुसलमान हो जाओगे, छोटी मुसलमान हो जाओगे। हिंदू पड़ेगी रक्षा करना काम है आपका, कम से कम चोटी जरूर रखो। इधर हिंदुओं में नाम तो लिखा हुआ है, आपके भी हिंदू नाम है, चोटी आपके नहीं तो कैसे हिंदू है? चोटी यदि नहीं है तो हिंदू है? हिंदू मत है। अच्छा सुनो एक बताओ, अग्नि देवो द्विजाति नाम ब्राह्मणा मरणा नाम ब्राह्मण गुरु, तो अपना सबका द्विजाति अवका अग्नि देव है, अग्नि के धुआं उठता है, धुआं उठता है उस धुआं चिन्ह है, ये चोटी है ना, ये धुआं का चिन्ह है, तो ये अग्नि देव का अपने इष्ट देव का चिन्ह है, अष्ट देव का चिन्ह चोटी होता है, तिलक होता है, ये दो दिन करने से वो इष्ट देव प्रसन्न होते है चोटी। अगर कहते केलवी कहते हैं आज तक हमने मांस अंडा नहीं खाने वाली चीज खाई, अब हम नहीं खाना चाहते। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, शुद्ध हो जाओ, निर्मल हो जाओ, तो आप कट जाएगा।